tänker tillbaks, är det svårt att förstå att vi två saknar ord för de känslor vi har. Att en kärlek så stark plötsligt ser sig så svag. Varken du eller jag ser den dröm som vi var. Låt en morgon vakna, se hur stjärnor flyr. Ta ett steg tillbaka just när dagen gryr. Om vi möts där natten, öppnar ögonen. Låt en morgon vakna för oss två igen. Stanna kvar eller gå, vad är rätt, vad är fel? Vem ska få oss förstå vilka vindar som bär? Är det ödet som styr varje steg som vi tar? Hjälp mig flytta ett berg med de känslor vi har. Låt en morgon vakna, se hur stjärnor flyr. Ta ett steg tillbaka just när dagen gryr. Om vi möts där natten, öppnar ögonen. Låt en morgon vakna för oss två igen. Morgon vakna för oss två igen.